الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون مخك بحث داغي كافرانو شيخ مشركان نمكي خلقو اذين رستو داغي كافرانو ذكر كي شيخ اهل كتابو بنو قریظہ و بنو نذیر نبی علیہ السلام کلام دینے سراغے دی دلتا کیوں مدینی خواہ کی اول کے مدینہ کیوں نبی علیہ السلام سرے وعدہ اکڑا چود منگا استاب جنگ نئی مونگ بتا سر جنگ نکو تو مونگ سر نکے دا بوا دی نبیا احد کی دا بدر دا جنگ نپس دی بیا مکی والاو سر وادی اکڑی عمر گرتی اکڑا بیا تن نبی علیہ السلام تا پوسکو چتا سکو وادا کڑی واہ بیا مولی دی سره مرګرتیا وکړه دی وی زمونږ بالکل یې وروړو خیالوم نو بیا چې کله جنگ احزاب جنگ خندق وته وی هغه کې وسره ټول قدرېدل نمو شرکان سره اړیر غنا او رشیه جوړ کو دې دې کې الله رب العزت داغي په حق کې خبره کوي پیغمبر پاک ته چې دی وادي ما تکړه سو سو زلا بس دازل کچري دی تارا غیر کړو قابو دیکلو دا سی سزا والا ورکا کہ اغرستو نسل یہ بیایات ساتی اغرستو نسل یہ اویا روا تدیب آغا سزا باندے دا سی او تاریخی او مثالی سزا والا ورکا چبی آوادی نماتی ذکر دا جملہ آیاتی بیا ذکر کو ان شر الدواب مخکیم ذکر کړو هغه د مشرکانو په حق کې ذکر یې سره ویلو اسم البکم الذین لا یعقلون هغه جاهل خلق دی وړاندو کانی او دلته کې زیتا وې اهل کتاب وتا چې یقینا ډیر بدترین د زند سرونه اللہ پر نزبان دی اغا کافران دی اللذینا کفرو چی کفر اکڑ دی او کفر بان اکلک شوی دی نو دا سی کفر اکڑ دی چی باهم لا یومنون ایمان بالکل نراوی ازلی کافران دی دا ډیر بدترین د زنده سر ندی دا لکتاب بنو قریظہ و بنو نذیر ذکر اوس یہ تفسیر کئی چې دا کوم کافران دی الذین عاهدت منهم دا کسان دی چې تا وعده کړی و منهم د دې سره یې نتا وعده غست و د دینه چې بس تاسو مونږ باندې هم غرض نه کوي مونږ هم در باندې نه کوو حتی منهم وعده یې نه غست و هغه وخت کې چې تاسو هجرت وکړو مدینه ته راځي ثم ينقضون عهدهم في كل مرة او بیا دی شروع دی ينقضون دغه نقض او عدم عطول داغی چلیگی ختم شوی نده ما تی وعدخ پلا پهر زل کے پهر موقع کے اغه ادمه ټول د دې ډېر قسمه دي ډېر حدیث کې راځي یو ځل نبی علیہ السلام تلو دي سره د اهل کتابو زیتاو محلیتا سد صلح خبره وا ناستو نو دیولگیدو براخاتو چکم مکان سره نبی علیہ السلام ناستو اغیط براخاتو یو پلی پیرا وردو دی جراندی جبریل علیہ السلام راگو نبی علیہ السلام تیوی چزے بدل کا نبس آزے بدل کنو دا نقض وکړ بل ځل نبی علیہ السلام له دې صداوت ورکړیو دی اهل کتاب نو یو زنانه ولې بيزاله لکړې و اوبه کې و زهره چولیو نبی علیہ السلام هم دا وینا نړۍ خپللې و نور ور سره چې کوم مرګریو اغیم نغی کې خو یو تن دو په غزه باندې شهیدان شو زهر د وژنه نبی علیہ السلام باندې زور اثر وکړو چې اورک پکې زخمی شو چې بیا هغه واخراغ نبی علیہ السلام ته د هغه نه تکلیفو اول کې زمر په وخت کې ویلو چې زما هغه را غوښلې ده کوم چې د زهر د وژنه عام متاثر شیو هغه نبی علیہ السلام چې دوی من وړایو چتول نو بيزي سانګل وا هغه و تعالی چیزی کی ظاہر دیکھنے نبی علیہ السلام راجمہ کرل پی راجمہ کے دا ٹول مشرانو او تپوستی نکو نوال تپوستی نتاو کو چستا سپلار سو کو ناغی و تا بل پلار کو بل پلار نا ولی اغی از میخ کو چیه را دیبا تمونگ دا پلار نم واخلی کنا نبی علیہ السلام استاسو پلار کو پلانے ہو تازو کچی کم یادوائی آخو نو کنا خوا بے دوا تپوزو کو جدا زہر مولی چولی اوپدی تو عام کی اغیوی بس منگوی که چرتو دروغ جنن اخلاص بشودن او کرشتین نتا تب زرر ندر کئی داد یهود واقی دوا خوا چې نه پیغمبر ته زهر ضرر نشي رسوله. دا د يهوديانو عقيدي دي ښه، دا مسلمانانو عقيده نه ده. زهر هر چا ته ضرر رسوي ښه، کا پیغمبري او کني بلې بشر دې کنه ښه، او هر بشر ته دا زهر او عزیز زون نظر رسی کنه ښه. بیا خلقوی چې دا خزا او قصاص کول غواړي چې دې زهره چولی. نبی علیہ السلام وی زال بچ کړم زه بچ شوم، او زه د خپل ذاتی کار د وجې نه چاله ضرر نه ورکوم، زه به ظلم ظلې نه اخلم، معافی یې کړه کنه. دا ماتواله نه سوس دا ټول د وادي ماتواله، او دا يهودو چې پیغمبر سره وعده کړې و چې ته مونږ تاسو سره وایو ته مونږ تاسو نه وایو، او هر موقع کې هغه وعده ما تکړې ده، د قتل اراده کړې ده، ځکه الله وی ثم ينقذون عذابهم في كل مره، بیا دې ماتوي خپل وعده لره په هر ځل کې، وهم لا يتقون، او دی یو مانا نیری کی دا اللہ نا، او لا یتقون زان نبچ کئی پرہیز نکئی دوادی دماتوالی نا، بلکل اڑو خیال نساتی دی خبر داو سا قانون دے. دویم قانون یوم کثیر شی ایو الذین آمنو سر، ادا دویم قانون دی پیغمبر ته خطاب دی، او داسی داغه نه پس هر یو امیر ته چې کله خلق وعده ما ته کی کنه داغي و سزا دای، فایما تسقفنهم فی الحرب، پس کا چرذیذ قابو کړل چرته په جنگ کې، او ستا پا قبضہ کرا لو کنا، فشرد بیم من خلپاهم، نو یا روان پا دی سرا خلقا چیزی نرستو دے، یو مانا دار چی جنگی جنگی و خامخا سو خلق مخی و سو خلق رستوی، سو صفون مخی سو صفون رستوی، مانا دارا چه اغا مخ کی چی اغیل دا سی سزا ورکا و دز ورکا، چه اغا رستو سپونا طور تسنت شی شر ردو تشرید تسنت که دوتا ہوئی چه او تختی کدام الخلپا هم دا مانا شی. از این مانا دارا چه مراد تمن خلپا هم نا دی نسل دی راتلون که، چه اغا نسل دی بی آیات ساتی چه را گوڑی مسلمانانو سره با تین پنج نکای خواه، دی سره با مقابلی نکوی گواری خواه، دی سره جنگ نکی گواری خواه، اگی ها بیا پل نسل تا وضیعت کئی، پشر رد اوی روان بهم و دی سره من خلپم، اغا نسل اولاد چه دی نرست را دی تعلهم یذکرون، دې لپاره چې یاد ساتي او بیا وادي نماتي، او چې دا خبره نه یری ښا، دا خدای خلق حال الله بیان چې غي بالکل وعده ما تکړی دا کارا، اوس ورپسې دا خلق حال بیانې چې غي وعده نه ما تکړی، وس علامی په ښکار شوې دي، خبره خو یقیني نه ده، شکی غونته ده، علامی په ښکار شوې دي چې وعده ماتي، نو دا خبره خو ده شک شو چې تاسو سره وعده ده او دا غي د وعده خاص پته نه لګي، الله رب العزت وی داس وخمتی روی اس کاری ناسا براری خویس اتبار نشتا حملو کی او تاسو وی چیزم خوصر وعدہ شوی دا اب وعدہ کی خمونگا جنگ نکو خلاف ورزی رازی نداسو کئی چیزم اخ کناری تا اعلانو کئی چتا سبان دے دوادی ما تولو علامی اخکار شوی دی نظمونگ دا طرفنا اعلان واو رہے چتا سر جنگ دے بس تکا جی بیا داؤنو اے چوگر مسلمانانو مونگ سر خیانتو کو ام وعدہ شوی واہم یہ مونگ سر جنگو کو نا دمخ کنو تا اعلانو کے چونکی تاسو په وعده باندې پابند نه یې او دا سنخې نشانې کار شوي چې نږدې ده چې سبا بل ورځ تاسو وعده ماتوئ کنه نو زنن ته زموږ طرف نه اعلان دی چې زموږ او ستاسو جنگ به وي وعده نشته دی تا ته وایې چې تاسو باندې خیانت الزام را نشي ښه زګه حدیث کې راځي چې امیر معاویه او د رومیانو په منځ کې وعده وا هغه وعده تر یو نیټه پورې وا هغه نیټه کې لا روز دوا پاتیو او امیر معاویہ خپل لخکر ځان سر روان کړی او روم ته روان شو درستونه یو سړی आवाज کوي आवाज کوي چې علا لا غدره اے خلقو خبر شے گورے دوکا بنکویں دوکا بنکویں ایما اور ادلیو دا نبی علیہ السلام نا چکل استاسو دے اقوم پمیند کی وعدی نترغی وعدی پوری با اغی سرا تاسو پابن یہ تذی خدا مطلب چی سودا روز راضی نمونگ با ورسیدلیو کنا او غو تاوی چکور دا خو بس جنگ دے اروزی پا کی پاتی دی نو دا پا خیانت کی راضی امیر معاویہ چی اوکات نو آغا صحابی و مشہور عمر ابن عباسا نواپس چو دا زین واپس چو دا ام خیانت تے کنا چی روزی پا کلائی او تاور روان شی وَإِمَّا تَخَافَنَّا مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً کچھلی تو یریگی او پوئیگی دیو قوم پا حق کی چی دیو خیانت کی دی خدا سے سماشوری و جرگی کری دی بولی کل ابن نبی علیہ السلام یو قوم سرا سو دا جنگ ارادی کولی لکا مکی والاو تا بے ارادا وا چبا دی حمل لکو کنا یادا سنور اہلی کتاب بنو قریضاو دیتا نو دی پا لدہ بلی غاری بخبر راگی بی بے ارا توائف والا حمل لکیو سیو دا خنو کنا خا او حال لے چی اغیی سر بوعدہ شیوا او خبر و مشورو شو چی اغیوی چی بس توت تنور دے منگے ام پاکی پوری کو دائی کنا اسم دا سیخا تک دی ملک سرا چرت جنگی چاپی رکل انڈیا والاو ازام لکو ما نو کله ایران والو نظام لکوما ګوروت او حال دې جدي سره وادي شوی نو دا حقیقت کې دا وادي ماتواله دي نو جدا سے علامه موجود شي نو زمخ کې نو تا وای چې ها بس زمونږ استادو وعده نشته زمونږ استادو به جنگی کار کوي ها که یری گئی تاسو دیو قوم پا حق کی جی خیانت کی فم بیز علیم علا سوا خبر ور که دیتا دا جنگ اولی چی برابر شی یو بلتا پا علم کی چی غیم خبری چی وعدنشتا دی تاسو ام خبری چی وعدنشتا دی پمبز معنا اعلان د جنگ دی دا نه چې وعده او تو غوړځو نه او خیانت دی مسلمان به وعده نه غوړځي خو مطلب چې نه اعلان د جنگ دی ها وعده خو هغه ما تکړی دا بس نږدې دی ما ته یې درنګ ساتلو وعده کوم دا نو مطلب چې نه خبرداري د جنگ دی اعلان د جنگ دی چې خبر او تولیږي چیز مونگا استاس امیند کی دا جنگ اعلان دکار کلی خوا زن تیار ساتے علا سوائن سوائن یا ذکوی بیزاوی سوائن مانا دل تعدل ان کے دیشی نمخ کن اعلان والا ولی ورکے ذکا علا سوائن دا عدل و انصاف دیں نو پا دیوان دی دیش کالو چنبی علیہ السلام مکہ باندی حملہ کولا ناغی تیخو مخ کلان نو کڑے اوادوا پا حدیبیہ کی چی صلح شیوا دلسو کالو نیٹا پا کی خشیوا چ لاس کاله و زمونږ استاد سمیان کې صلح هاي ښا نش پغم کال ایله یو کال پکې تیر شو اپا تم کال باندې نبی له سلام راغې مکه فتح شو نو یې چې نبی له سلام خواږي ته مخ کې لا نو لګلې چې زمونږ استاد سو جنگ دې دغه سي پناسا پواره اغی جواب داده چې دا خو قرآن اغا قوم یادهی چه علامی پی خکار شوی دی خکاره واضح نده ماتا کردی علامی پی خکار شوی اما که والا خو خکاره ماتی کردی اغی خو بس خو جاگه از شپگم کال باندی صلحو شوا و پس لارو نکل بی یو ڈل راو لیگل مدینه ته حمله لپاره کله بلای او څوک به قتل کړیو مو ډیر حقیقو کاروا ته ما تکړیو جزا د کاروا ده ما تکړی هغه اعلان تاجت نه ای او کار خبر راخه دا هغه قوم یادی چې تخافن ته یری جسن او ادم اتکه دا اشکال نشته ان الله لا يحب الخائنين بشک الله نخو خیغه خلق او خیانت کوي نو تاسو به خیانتګر نه یې ښا تاسو به چا باندې په دغه سي مجمله کې غرډبه کې نور ځای نخ کارو ته مخ کې وای چې زمونږ استاد وعده نشته ان شر الدواب بیشکر بدترین زند سرنا عند اللہ الذین کفروا اللہ پا نزبان دی اغا کافران دی اغا اہل کتاب بنو قریضاو بنو نذیر فهم لا یؤمنون چیغی بالکل ایمان نرو لکن یو خدا سے کافران جسو تم اثرتی کنا نذین دغا تم نشتا دی الذين ذاغذي اهل كتاب ذي عهد منهم جتا وعده استوا الذين ثم ينقضون عهدهم في كل مره بيادي ما تي وعده بلا بحر مقكي في كل مره دا ټول پکرالو نبی علیہ السلام ته د مرګ منسوبی جوړول اندا وعده ماتول کنه فی کل مرتن هم لا یتقون دې بالکل پال نه کوي ګورا جیبه خلق دا وعده ډو خیال نه ساتي کدي زمانه مسلمان دې پکې وعده وی پکې چارا اوسته فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ پس کچری دید لان دکلو قابو دکلو پا جنگ کی فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ اُوْيَا رَوَا وَتَسْنَسْكَ دا دی پواجبان دی اغا خلق چی دی نرستوی یا دا جنگ پا میدان کی او یا دا دی نسل تَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ دی دا پارا چی دا واقعات یاد ساتیم دا تاریخ تی نیر نشخا دا په دغه شپږم کال چې دې سره صلح او شوا مکی والا سره دا غینه لکوټی پیغام شو نو نبی له سلام دې په لمحه کړه اهلی کتاب ته بنو قریظه او بنو نذیر ته بنو نذیر یې خوشاله ایواز په دې شکر ادا کړي چې وایو نور ساته نو وایو و بس زه کلی پریده نو بس اغیل آنو پنو قریدو چون داغی پا حق کی پیسلہ کی دا چیدی سرس چلکو صحاباو کی یو صحابیو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سعد بن معاذ دا بنو قریظه دوستو ولغی خو یو بل سره ټول خلط ملت کنه بنو قریظه وی چیرې زمونږ په زبان دی اتفاق دی چې دی به زمونږ په حق کې پیسې لګی اغا پا داغی جنگ کی لکا جنگ اوشکن دیغاری آگاری غشی لندی نو اغا صحابی پا دیده لگی دلیو پا دیخ پا باندی وینه نو دریده سعد بن معاذ نبی علیہ السلام اپس خبر ورکو چه خبر تا تا پاتی دا اغا پاس باندی سور را گی چراغ نبی علیہ السلام اوی چی قومو الی سیدکم قومو الی سیدکم پاس ایدی اخپل مشر تراکو دیا کی زخمی دے مدتیان تین دا جوڑا کرا چی دا سی زوک مشر سڑے راشی نو پاس ای باوتا بولو دی بس اے گورد د حدیث او قران فهم ډیر ضروری دی ډیر حدیث کې وګوره قومو الی سیدکم دی په پاسه دی خپل مشر ته او قومو لسیدکم نه دی کلام راغلی نو بیا تاسو دلیل صحیح کنا چې پاسه د عزت توجه نه نه هغه راکوت کو نبی علیہ السلام ورته وی چې بنو قریظه خو پتا باندې وګته یې خدا چې دیو زمون پیسې لکې هغه زما پیسې لدا چې د دې نوجوانان لړاکا جنگیالی اغیر قتل کریش او دا نور دا طول غلامان او وینده او قیدیان کریشی نبی علیہ السلام لقد حکمتا بحکم الملک د بادشاہ په فیصله دی فیصله وکړه سوکو الملک القدوس بالکل صحیح فیصله نو خلق لګیای کنا خلق به یې راهو ډیر زیاتې وکړ اړو رحم پکې نو هغه بیا چې مړ شو ځکه چې هغه او وینه نو درې دا نبی علیہ السلام ول مسجد نبوی کې خیمه لګو لاغې کې وپروتو چې کوڅو تپوس لرازینو چې خلکو کاتم د خیمه نوی نه بار روانه و نبی ورې دو بل داغین او فات شو او جنازې له ډیر ملائک راغلو نبی علیہ السلام مزګه واځي روایت کی راځي چې هغه سر سر تور کو د الله رحمت وری او بیا هم چې کله دفن کو نبی علیہ السلام ادری او دعای وخته نورن کې فرق راغی نبی علیہ السلام نو صحابه ته پوسو کو نبی علیہ السلام یې زمکا پیراله خو ما دعا وکړنو خیر شکم ډیر ګران سوغه زکه لوی لوی صحابه ابو بکر وی چې الله کله یو ونه په ځنګل کې کټ شوی ونه ډیر هوا چاړو ته ابو ذر غفاری دې خلق بدار مان کاوخه بیا چې کله خلکو خبرې شروع کړې سعد ابن معاذ پسې کنه نو ځل نبی علیہ السلام لا د بهر ملک نه یو د ریخمو یو شقره غلی و حالو یې چې تر تا پوری کنه نو صحابه او اړ یو براته او لاس به پیوو چې الله ناشنا مې توبه دومره مینه دومره پستا اری او براتا دا چل وکاو نبی علیہ السلام وی یراهو وی کومری مالونا چلا جنت کې سعد ابن معاذ لور کړی دی هغه دین ډیر خیسته دی تفسیر محدثین وی چې دا غنو میا ولیا واست دا غنو میا ځکه هغه ستو چې خلک ورپسې خبرې کولې کړي چه خلقو دا خلبن شی دیویو کنه نالاوی فهم ما تسقفنم فی الحربیم دا کاریو کو سرن خبر داو چه بنو قریضاو نبی علیہ السلام تا مینتو کو چیرا مونگا پا دی خپل ملک پا دی زی پریدا چکم پاتی شو کنا او مونگا پا دی خپل زمکو که کار کو باغوانی با کو نو نیما بطال در کو او نیما مونگتا پاتی کی نبی علیہ السلام اوی چه اقرکم ما اقر اللہ او پریدمم پا دی خپل زمکو و چه سو پرید اللہ خوخی بس دا نه چې ګنتا د وټول مردا سه بس چې کومه پوره د الله او هي نو تراره پوره با یې په دې زمکو نغې د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو د ابو بکر په وخت کې وو او چې کله حضرت عمر رضی الله عنه راغې نو وېستل هغه وته وی چې ګوره پیغمبر مونږه پریخي او ابو بکر پریخي او ته مونږه وباسي. هغه نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې تر څو پورې د الله خوا خی ټول مرنا او زوم زکه وباسما چې د عمر سیبزی عبد الله ابن عمر چرته دغه بنو قریظه کلی ته تلو اون زین زیو ال ته تلو هغه په سحر وکنو دا غلا سخ په کاغذ شو. حضرت عمر وی چې ځای واخله چې قران وی چې وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً دا خو دی وعده ما تکړه کوم وعده چې دی کړو پیغمبر سره چې مونږ به په دې خپل زمکو یو تاسو به نه خو دی ما تکړه چې دومره نقصان ورساو نو بس دا غي وخت نه پس لری کړو. نو هغه شام ته رسول اریحاوت ویته رسول ترې ملکونو ته او شړل ښا په کل مرتن کې دا را لکنه خا چغی نه یریدو بس خو جواسیه کېدو نو ضرر به ورکاو خا اوم لا یتقون پس که قابو دی کړو دی لرا په جنگ کې فشرذ به من خلفهم نو او یرا وا په دې سرا خلق او چرستو دین ده تعلم یذکرون چې دا یاد ساتي دا تاریخ یاد ساتي خا هغه یاد ساتي کنه تا اوس چیرې ظلمونه کوي په مسلمانانو تا خو هغه سره تاریخ پروت دی ويم په بدل اخلو د دین کنه پېما تخافن من قوم خیانتن که پوئږي په حق د یو قوم کې چې خیانت کوي وعده ماتي علامه ښکار شوی دی پم بیس الیم علی سوان نیلانو کذیتا د جنگ او فسری حضرت شیخ وی اعلان کذی تا داوید سورۃ انفال چې وقاتلو حتا لا تکون فتنه ويكون الدين كله لله اعلان وتوک چې زمونږ استاد سمیان کدا خبره ده ها وقاتلوهم خبر شي علا سوان چې برابر شي په علم کې او بلتان ان الله لا يحب الخائنين بشکل لا محبت نکید خیانت کو ان کو سران